مس بمود نور دن شیتا بوشی ساس کی بات اس کو اب بل شیتا بوشی ساس کی بات اس کو اب بل شیتا بوشی مس بمود نور دن شیتا بوشی ساس کی بات اس کو اب بل شیتا بوشی ساس کی بات اس کو اب بل شیتا بوشی تاک پچادو افی ماران رت جڑ کری دی تاک پچادو افی ماران رت جڑ کری دی مات بام ساش کرا دلیل شیتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شیتا بیوشی مس بمو دوی نور دنیل شیتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شیتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شیتا بیوشی مائی وی نا پس پک نظر مرد مدرسی طالب مائی وی نا پس پک نظر مرد مدرسی طالب تا تب ہم دغا عزائل شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی مس بمو دوی نور دن شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شیتا بیوشی تکای پور کی دس وزلو ارادہ لری تکای پور کی دس وزلو ارادہ لری تبر با پلاس کی داخل شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی مس بمو دوی نور دن شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی تا خول بی ننگو ایمانو نا پر ڈالر یوڑل تا خول بی ننگو ایمانو نا پر ڈالر یوڑل سماچی پرو جبان دے سقل شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی مس بمو دوی نور دن شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شتا بیوشی تنئی خبر چن نصرت لا اسمانو کی جی تنئی خبر چن نصرت لا اسمانو کی جی جڑ بد ملک و بے تشکیل شتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شتا بیوشی جڑ بد ملک و بے تشکیل شتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شتا بیوشی ساس کی بات اس کو ابا بل شتا بیوشی نشی اڑلے اس وقت نئے نظام نئی قلم ورنا نشی اڑلے اس وقت نئے نظام نئی قلم ورنا نشی اڑلے اس وقت نئے نظام نئی قلم ورنا فضل چ نازل در رب جلیل شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی مس بمو دوی نور دن شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی مس بمو دوی نور دن شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی ساس کی بعد اس کو ابا بل شتا بیوشی ساس کی بعد